Bedo am Bedo. Beroan bero, asteko aktualitatean bilduma Euskal Irratietan. Egun honen zuleak eta ongi etorri beroan bero aktualitatea jorratzen duen emankizun untarata. Asteuntako aktualitatean, maiatzaren lehena, Europako bostak urbiltzen ari, Euroiriak president berria duela, baterak lurralde elkargoaren aldeko izenpedurak eta optetxien izenpedura hainitz bildu duela, Eskuararen alojean, Ega Itzarmena, Eskuararen sindikatak president berria duela, eta Bidasoan Euskaraz ere segitzen dela asteundaguntan. Itzorduetan, Nafarroren eguna pasatuta, pastorala badugu asteuntan, xarnegu egunak eta erri urratxor biltzen ari. Eta asgiten bereala maiatzaren leheneko manifestaldiekin, iparalde juntan maiatzaren lehenian itzorduak lautokitan emanak ziren Baionan, Maulen, Donien Loitzunen eta Endaian. Baionan izan da manifestaldi jendetsuena, antxu 2000 jende bildu baita, nola joan den eguna erraiten dauku Jose Luis Aizpuruk. Baionan goizioko amaikitan txanko, aterazen tren geltoki ondutik CGT, FO eta FSU-ko manifestazioa perkaritetaren kontrako leloekin eta batasun sindikala galdeginez garaipena ardiesteko, nahiz eta etzen olakorik izan. Jean-François Mentaberri CGT. Bo, ez gira beste, hori zio da, momentu honetan kariketara joatea borokatzeko ez da sobera ongi pasatzen, orduan gaur ere ikusten da, betikoak dira hor. Ondotik, herriko etxeko zubiaren parean, beha ziren bizi mugimenduko 250 kide inguru, traktur, rap musika eta afitxe koloretzuekin, birtokiratze edo ekonomiaren relokalizazioaren alde, HT-aren kontra eta kutsadura zergaren alde. Maialen egi. Zengira urtero bezala gaztetasun pixkat, kartzea laitasun pixkat eta kolore pixkat manifestaldiari. Kusteko eta azpimarratzeko guretzat importantea dela eta arlo soziala ustartzea ekologiari, edo transizio ekologikoari eta beroketa klimatikoaren kontra, beroketa klimatikoari buru egiten altzaiola. Arlo soziala ere babestuz, leguak sortuz lekuan berean. Zubia zeharkatu ondotik, labeko beste 100 jende batu dira manifestaziora eta denek elkarrekin burratu dute manifestazioa, naiz eta ondarreko hitzartzeak leku ezberdinetan egin diren. Arnioa Izagar. Labek deitu dugu, biztan dena maiatzaren lehen oktara, ziren pentsatzen dugu importanta dela edo zein langile sindikatu batean izan edo ez egun oktan karrikara jaustea, bere aldarrikapenen aldarrikatzera priseski, eta nola lan baldintzen hobekuntzaren eskatzera eta batez ere gaur bizi dugun egoera ikusirik txartzea gelditzeko, lan baldintzen txartze hori gelditzeko. Bururatzean mintzaldiak, useieko kantuak eta piknika maiatzaren lehenari agur erraiteko. Eta agur Siberuan ere, Maulen iragan baita liarretaratzea 300 bat jende bildu dira, CGT, FSU eta EFOK deiturik, itzartze batekin hasi dira, intermitante batekin haien egoeraren aipatzeko, Mauleko ospitaleko langileen ordezkariarekin ere segida nun jakinarazi baitu bost postu terdi kentzeko erabaki onartua izan dela ospitalean, eta bururatzeko entersendikaleko itzaldia. Onotik manifestaldia ere iraganda. Bestaldetik, LAB, ELB, Solidar, NPA, Aintzina, DBS eta Lura eta etxe bizitzak ere deitzen zutena, jasko urteko ber lemarekin agertu dira horiek kapitalaren bortizkeriaren kontra klase borroka susta. Gure lankideek galdegin dute manifestalari bat izahiatik olako elgarretaratzea diren gaurko egunean. Padiko haizuz pala urte performula dugula, behaz Sibeuan be kapitalismoa edo horren ondorioak kakusten dien hainbat günetan hopekintza edo hitzartzez berdinak egiten txak, behaz lehena Mauleko ospitalin dukek, behaz hor salatuko godiagu bai Mauleko ospitalak pelangilea enkuntra zahangileen kopia mugat nahi dila, salatu nahi jagu hoposasun gintza horoko orokorrean geoz eta jopegoera larriagoan dela. Geoz unengutuk banketxeetat eta hor banketxeen nardura eta kapitalismoa salatuko itak. Agentzia immobiliario batetan ekuatuko gituk, hor dur eta etxe bizitzen espekulazioa salatuko jagu. Geoz mauleko postane jopekuatuko gituk, bai mauleko postaen jopegoera eta postaen jopegoera orokorki salatzeko eta permementuane dona paleun langile baten jopegoera salatzeko. Geo somenian hitzartze bat izanen duk, behaz hor dauaiek henegoera jop espikatuko die. Mauleko jede suitegian batuko gituk, hor kapitalismoan besoak matiaren lana salatuko jagu. Eta azkenik bigaiza, behaz mauleko trezor publikian hor jop estatiak jop egiten dutian murrizketak salatuko jagu. Eta azkenin PS Medef tabulego bat zerratuko jagu eta jara. Herriko bozen ondotik, orai hor ditugu Europako bozak, iraite ondarrian. Asteuntan, Josu Juaristi, EH Bilduren hautagaia, mintzatu zauku. Aralar, Alternatiba, Eskualkartasuna eta Sorturen arteko koalizioa sortu da Galiziako BNG taldearekin, eta horren izenean presentatzen da. Eskualerriak Europan zergatik egon behar duen azaltzen dauku Josu Juaristik zerrenda buruak. Gure etorkizuna han ere jokatzen dalako eta oso importantea dalako han izan ditzakegun apoioak, handik lor dezakegun babesa gure eskubideen mesedetan herri bezala han ere defendatzea. Nik askotan esatet guk herriaren aldeko borroka eta herritarren eskubideen aldeko borroka hemen daramaguna gizarte hobeago bat eraikitzeko da Europan egin behar duguna eta ez gaude ez dakit munduan bakarrik edo Europan gaude, Europa da gure joku eremo naturala, politika egiteko ere eta beste bat nahi dugu, hori begibistakoa da, baina hor jokatu behar dugu baita partidu hori. Bestalde, Sober Baixo amikuse aldeko auzapezeak, Europekologiren zerrendan parte hartuko duela ere jakinarazi du. Bosgarren postuan joanen da zerrenda hortan, Europako Parlamentua osatzeko hauteskunde hauetarat, heldu den maiatzaren 25an. Gaur egun, arberatzeko auzapez denak, Europa beste gisan eraikitzeko beharra aipatu du, Europa Federala, herriez osatua, soziala eta ekologista. Horrez gain, Europekologiren zerrendak Euskararen ofizialtasuna eta lurralde kolektibitatea defendatzen dituela, aipatu dauku, Sober Baixok. Bai, pentsatzen dut hori buruz lista bakarra izanen girela, bihar gauza horiek buruz klar izanen girenak, Ez bakarrik erten dugulakoz biharko, baina deia atzo parlamentoan, partikulazki, ekarri ditun gauza buruz, delako Alfonsi rapor hori eta berdekin nola hautatu izan den Europar parlamentoan, eta bake prozesuari buruz ere, egiten erten ahalda, jaleike berdek eta partikulazki Jose Bovek, Atorin Rezek, Alfonsik bizigi hauza egin dutela, ikusten horro martean afera hortan ere debutatu, euro debutatuak biziki izan dira lanian, izan dira ere hemen Katerin Graz izan zen ere horro martean ikusten ere, Madrileko presondegian. Gauza horiek guziak eginak izan dira, egira bat biharko ezari, baina nik uste konfiantza egiten ahaldugu gure biharko parlamentuak, zeren eta atzo egin dituzten gauzak, pentsatzen dut bihar ere segituko duzten. Eta Europa ere aipagai, baina ez hauteskunde buruz, Euskadi Akitania Euro Hiriaren presidente berria presentatu baita, asteuntan, Inigo Urkullu, Euskal Lurralde Autonomoko lehendakaria. Eurohiriaren eraikuntza, Europa mailan adibide edo eredugarria izaitia espero dute, gaia jorratu dauku Aitziber Zapirainek. Eredugarritasun hori muga efektuak desagerraraziz egin nahiko lukete. Horretan saiatu dira orain arte eta bide beretik segituko duela baieztatu du Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak. Honi, Alain Jusetek, Akitaniako Eskualde Kontseiluko presidente denak pasadio lekukoa. Horrez gain, euskara eta euskal kultura ere sustatuko dituela azpimarratu dute. Urkulluk martxan dauden proiektuak segituko dituela, errandu, eta horrez gain, 100 egitasmo burutzeko dituela. Guztia aurrera ateratzeko, 1,1 milioi euroko aurrekontua dute, Inigo Urkullu. 1,1 milioi euro, erdi bana jarrita, jarraipena emango diogu eraikitzen segi nahi dugun proiektu bateratu honi, Akitania Euskadi, Euro Euskualdeak erakustezan Europa eraikitzeko dugun gogo hori. Garraioari ere lehentasuna emanen diote, abiadura handiko trenaren lan anitz geldituak daude Espainian eta beraz baita Ego Euskal Herrian ere, eta iparraldeari dagokionez, 2030 urter arte ez da mugimendurik egonen. Dena den, egungo baliabideak erabiliz, 2016 urtean Bordaletik Donostira zuzenean joaten ahalko dela baieztatu du Alen Jusetek Hendaian trenez aldatzeko beharrik ukan gabe. Eta eurohiria eredugarria izaiteko Europa mailan iparaldeak beharko ditu eskumen zonbait ukan, eta hori buruz Baterak bere xedea berriz ere plazaratu du astehuntan. Baterak herriko hauteskundeen kari lugalde elkargoaren eta euskararen inguruan auzapezei igorri galdeketak 114 erantzun ukan dituela jakinarazi dauku. Latonoita 11 auzapez agertu dira lugalde elkargoaren alde, eta 74 auzapezek baietz erantzun diote herri mailako hizkuntza politika bat sustatzeari. Emaitzak baikorrak, beraz, Baterarentzat, baina frantses gobernuaren azken adierazpenek hainbat duda ere sortzen dizkietela erran daukute Baterako kideek. Intzarrieta. Emaitzak baikorki baloratu dituzte bai, 80 auzapez alde agertu baitira, eta baitakite gainera beste 11 ere alde liratekela, naiz eta oraindik ez duten berengana iristeko aukera izan. Hortaz gain, pundu azpimarragarria ere, galdezkatuak izan diren herri elkargoetako presidente gehienak ere, lurralde elkargoaren alde direla. 10 herri elkargotarik 8 presidente galdezkatzeko parada ukan dute, Jakes Bortairuk azaldu digunaz. Galdezkatuak izan diren 8 horietarik, 5 alde agertu dira. Zergatik erreten dugu 8-etarik, zeren dakizuen bezala, bada bi pertsona presidenta direnak auzapez izan gabe. Beraz horiek ez dira galdezkatua izan, berriak direnez ez zuten mozioa sinatu, beraz ez ditugu kontutan hartzen gure kontaketan. Euskarari dagokionez erran bezala, 64 auzapez agertu dira herri mailan hizkuntza politika sustatzearen alde, horietan herri handi batzuetakoak, hala nola Baiona, Biarritzean, Gelu, Azparne, Maule, Itsasu edo Kanbokoak. Manuel Valls, Frantziako lehen ministroak egin adierazpenak Hurbiletik segitu ditu Baterak, eta Hurbiletik segituko ditu ere prefetak lituzken proposamenak, baina badira marra gorri batzu pasatu ezin direnak. Nicola Blanc. Gure iduriko badira alere marra gorri batzu ez zirenak pasatu behar, hau da asamblada bat zuzenki bozkatua, kompetentziak, aipatzen ditugu departamentuenak gehi finkatutako 8 kompetentzi berezi, hautetxen eta garapen kontseiluek bozkatu dituztenak, budjeta bat, fiskalitate propio batekin, instituzio arloan erantzun oberena litaike, beraz lurralde kolektibitatea, horrek du sustengu gehien biltzen, beraz gure iduriko ez da beste aterabiderik, eta naiz eta Hurbiletik so egiten ditugun prefetaren proposamenak, gure ipar horratza beti kolektibitatearen alde dugu. Azkenik Baterak jakinarazi du urteko biltzar nagusia eginen duela hemendik aste batzuen buruan. Eta berreki jakin dugunez oraino, prefetak berak horretarazi du lau proposamenak eginak izanen direla zehazki, elduden ekainean, hauteskundeak pasatuta, eta lau proposamen horiek bere hitzetan hasteko ausartak dira, eta herri elkargoetako hautetsiek dituzte beren autuak eta erantzunak jakinarazi beharko argiki. Beroan bero, asteko aktualitatearen bilduma Euskal Irratietan. Eskolaren inguruko gaietan EGA azterketaren inguruan duten hitzarmena berretsi dute Euskararen Erakunde Publikoak eta Bordele, baita ere PAUE Aturrialdeko Unibertsitateetako presidenteek. Bada Europa mailean finkatua den gaitasun hein bat, eta horren arabera, ze bat eineko ziurtagiria emaiten diote EGA-ri, eta azken 5 urteetan 400 bat ikaslek gainditu dute. Ondoko urtei begira, beste ziurtagiri batzu ere aztertzen ari direla esplikatu dauku Frantxoa Maitiak, EEP-ko presidentak. Ze bat, jadanik ongi pasatzen da, historio handiri gabe, administratiboki gauzak segitzen ditu Euskararen Erakunde Publikoak, eta orai lantzen ari gira be bat heina. Eta ere gogoan dugu, hori esperimentatu ondoren, bi zertifikazioaren gai guziak eta mamia asmatzia, eta nahi ginuke ere, unibertsitateekin, politikoki, diploma bat behar litaikela. Hainitze galde egiten daukute, beren heina, ez bakarrik zertifikatua izaitia, baina diploma baten eskuratze parada ukaitia. Euskara bera ofiziala ez izanki, ez dute denez arazorik izan unibertsitateekin ziurtagiri horren plantan ezartzeko galdegin diogu ere Frantxoa Maitiari. Ez bat ere. Unibertsitatek dute Frantzian beraz kompetentzia hori, diplomen emaiteko, heien eina finkatzeko, eta unibertsitatek egiten dute beren lana izan dadin ofiziala ala ez, horrek ez du deus ikustekorik. Euskara ikasten da, euskararen heina beraz zertifikatzen da, eta euskarak baditu bere diplomak eta oso ofizialak biztan da. Eta ondoko urteetako erronka nagusia izanen da B1 eta B2 izeneko maila edo ezagutza duten ziurtagiriak plantan ezartzia. Eskual alorrean oraino, herrien arteko Euskal Kulturaren sindikatak president berri bat ere hautatu du joan den larun batian, Jean-Claude Herriartek hartu du segida Jean-René Etxegarai. Herrietako bozen ondotik, hautetxi berriak bildu dira eta hautagai bakarra zen Jean-Claude Hiriar bera elgarrizketatu ginuen gure goizberriko saioan. Horretarazi dauku, sindikat hori sortua dela Euskara eta Eskual Kulturaren sustengatzeko, bai Eskual Kultur erakundea eta Eskualaren erakunde publikoko egituretan bezala, baina nere herriko etxe bakotxian Eskualaren politika bat sustatzeko eta nahikeri hori erakutsi dauku Jean-Claude Hiriartek. Horai arte egina izan den berra baino gehiago, zinez engaiatu. Erraiten dugula ere iberdera eskola eta eskual kultura sustatu. Eskolegian diren erriko etxetan esperimandu ere txemplu ona emaiten, nekez ikusten du nola bestek ere edo beste goi mailako instituzioek nola ere lotuko diren prozesu hori. Hortarako biziki importean da zinez hartzekargu hori biziki xiruoski, azteko ni ideia horretan nabil. Eta adibidez eskual kultura erakundean edo eskolaren erakunde publikoan sindikata parte hartzen duelarik, ere parte hartzen du bere ideiak emanez, bere proposamenak ekarriz, eta horrela baita ere egiazko politika publiko bat ere eraikitzen. Eta iduritzen zaut ere sindikata izaiten aldera ere akuragarria, berba erriko etxetan egiten diren eskolaren aldeko gauzetan, oraino urrunako joiteko, tresna egokiak ere proposatzeko, hala, uste dut hor eskualgintza nahi diren jendek badutela mira ideia eta sindikatak hor ekartzen aldu bere ekarpena omdia. Beroan bero, asteko aktualitatiaen bilduma Euskal Irratietan. Eta kultura saileko itzorduekin bururatzeko, lehenik berriz horretaraz dezagon, joan den igandian, iragandela Nafarroaren eguna eta horrek bururatu duela Baigorriko kulturaldia, biziki goxoki joan dela eguna ere, errandaukute antzirenek. Gaur auzapezaren ongi etorria, eta hau azpimarratzekoa, 35 urtez lehenbizik aldia baita. Egunon Baigorri, agur Nafarroa eta agur eskualdun guzieri. Baigorriko auzapez bezala, eta Herriko Kontseiluaren izenean ongi etorri. Desiratzen dauzue deneri, goxa ezazue Nafarroaren egun handi hori, eta biba Nafarroa! Basaizea elkartean, gure argia ekartzen saiatzen gira, gure egiaren eraikuntza eguneroko ekintzetan integratuz. Gure geroa gure esku baita. Gora Nafagoa! Gora! Gora Euskal Herria! Gora! Eta Nafarroaren egunaren segidan, txarnegu egunak ere direla astegundaguntan, nobekio eran asteguzian, ekitaldiak beraz asteguzirate datu baitituzte, mintzaldi eta azken kontzertua ere gaurratxean izanen da. Aipatzeko ere bidasuan euskaraz, bardakantua fariak uskustu txarrangarekin zuten, gaur aldiz seiontan pintxo txapelketa eta eskoalerriko arno jastaketa, musika animazioa ere imuntzo tabelukirekin eta kontzertua jam session taldearekin eta biharri gandez, pilota txapelketaren finala goizian, eguerditan mutxikoak eta ondutik bazkaria alaitua. Erri urratz ere presentatua izan zauku asteuntan prentsaurreko baten bidez, baina horren aipatzeko parada ere ukanen dugu, heldu den astean, ez ahantz, maiatzaren amekan izanen dela. Beroan bero. Besterik gabe entzuleak, pasatu aste honda hon bat eta heldu den aste arte. Beroan bero, asteko aktualitatea bilduma Euskal Irratietan.